Söyle bakalım Şeref, bir kadın bir işi bir saatte yaparsa, iki kadın aynı işi kaç saatte yapar? Ne bu, mutfak kadın problemi mi? Cevap ver hele. Yarım saatte. Olmadı, sen daha kadınları tanımıyorsun. Demek ki evlenmek için gerekli ehliyete sahip değilsin. Baba, bence soru hatalı. Değiştirilmesini teklif ediyorum. Bir kadın bir işi bir saatte yapıyorsa, iki kadın aynı işi iki saatte yapar. Neden? Dedikodu yapacağız diye. Teessüf ederim baba. Ya baba, yaşım 26 oldu. Okul bitti, askerlik bitti. Bunu bir evlat olarak söylemeye utanıyorum ama evlendirin artık beni ya. Abla, seni kulağın deliktir. Yok mu çevrenizde şöyle helal süt emmiş bir kız? Acele karar verme Şeref. Şöyle iyi bir düşün. Etrafına bir bak. Evli insanların hali nasıl? Evli erkekler neler çekiyorlar, neler yaşıyorlar? Onları bir gör. Teessüf ederim Suhi. Var Şeref var. Helal süt emmiş de var. Pastörize süt emmiş de. Bugünden tez yok bakacağım. Canım kardeşim, sana kız mı yok?